جد خبر نہ ہئی ہم خوش وسدی ہن سمجھ جڑی تھیاں اجڑی گئیاں اے مارو عشق مریلے وچ میں بھی پندھڑے پیاں اجڑی گئی دیکھ کراہی بنا لوکاں کو میں بھی دلیاں لیاں اجڑی گئیاں ناصر ایویں برباد تھیا نا جیون جوگی رہیاں اجڑی گئی نہ زمین تے نہ آسمان تے پہنچایو پیار اہڑے منزل مکان تے سر تھو جھکایا چی تجھے آستان تے کر اعتبار مجھے سخن زبان تے ماں تجھو آیاں یار بلی قسم تے قرآن تے بی شاعری رسائے نہ دل کے سکون تھی ہر شعر لکھاں تو رگو تجھے شان تے تو کا تکھن تو سر اچی ادیت رکھاں راضی رہا تو عشق جے ہر امتحان تے وہ گوپانگ گل حسن جو لکھل خط متا پڑھی متا پڑھی متا پڑھی رواں دوئی رہندے چانڈا ہن درد بھرے داستان تے کوئی گولے چا کیتی کوئی وے گولے چا کیتی اکھیاں رو دیا نے نہیں سجڑا وفا کیتی بے جی نہ خبر پوندی ہوئی جڑے پجو تھ جانی جدا بے جی نہ خبر پوندی ہوئی جڑے پجو تھ جانی جدا ہانے سورن ماں سمجھی ویاسی چاہتی تو بھی چھوڑو ہانے سورن ماں سمجھی ویاسی چاہتی تو بھی چھوڑو بے جی نہ خبر پوندی ہوئی جڑے پجو تھ جانی جدا ہانے سورن ماں سمجھی ویاسی چاہتی تو بھی چھوڑو ہانے سورن ماں سمجھی ویاسی چاہتی تو بھی چھوڑو پان کے جدیں چوٹ لگی سی گارے وسری ویا ہانے سورن ماں سمجھی ویا سی چاہتی تو بھی چھوڑو ہانے دکھن ماں سمجھی ویا سی چاہتی تو بھی چھوڑو جے جی نہ خبر پوندی ہوئی جدے پجے تا جانی جدا ہانے سورن ماں سمجھی ویا سی چاہتی تو بھی چھوڑو ہانے سورن ماں سمجھی ویا سی چاہتی تو بھی چھوڑو जो साथ छदे जन्न वागे मा भी आया दुनो वयो सजन मुझो साथ छदे शोक वया सब मुखा छदे दा पता मुकारा लका हन सुरन मा समझी व्यासी चाती तो भी छोड़ो आ हन सुरन मा समझी व्यासी चाती तो भी छोड़ो आ भेजी न खबर पवादी हुई जदे पाजो थे जानी जुदा हाने सूरन मा समझी व्यासी चाहती तो भी छोड़ो ना हाने दुखन मा समझी व्यासी चाहती तो भी छोड़ो ना ईसा हुसैनी प्यारन सागर केरा नो प्यार होया हाने सूरन मा समझी व्यासी चाहती तो भी छोड़ो आ हाने सूरन मा समझी व्यासी चाहती तो भी छोड़ो आ बेजी न खबर पवादी हुई जदे पाजो थे जानी जुदा बेजी न खबर पवादी हुई जदे पाजो थे जानी जुदा हाने सूरन मा समझी व्यासी चाहती तो छोड़ो ना अनसुरन मा समझी आसी चाहती तो भी छोड़ो ना।